Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, Mads, det her det var Led Zeppelin, When the Levee Breaks. Hvorfor det? Fordi nu er digerne brudt sammen. Vandet får sig ind, og Obamacare ser ud til at blive skyllet ud. I hvert fald har man fået et flertal i repræsentanternes hus. De, der ikke tidligere ville lave en erstatning for Obamacare, de har givet Trump og især Paul Ryan den sejr, at man nu sender et lovforslag videre til senatet, hvor man har en ny sundhedsreform for USA, der gør op med Obamacare. Og så er det altså When the Levee Breaks, fordi det er dæmningerne, der bryder sammen. Det er altså angrebet på, hvad skal man sige, det der sakrosante Obamacare, Barack Obamas store sejr som præsident, der måske ikke, det kan vi tale lidt mere om lidt, som begynder at falde fra hinanden. Ja, altså det er ikke sikkert, at det bliver gennemført det her, men det er jo virkelig et gennembrud for republikanerne, at de nu kan få et flertal til at stå sammen og stemme Obamacare ned. Så på den måde er det et digebrud. Man troede hos demokraterne, at man havde en udøvende magt, en administration, altså Trump og Det Hvide Hus, der politisk ikke var i stand til at opnå sådan varende og blivende aftaler med det meget mosaiske flertal, der er i det republikanske parti, især i repræsentanternes hus, hvor man har nogle fløje, der står meget langt fra hinanden. Og lad os lige prøve, bare lige sådan ganske kort at sige, hvor det er, det står her. Nu har repræsentanternes hus altså sagt, de vil stemme en ny sundhedsreform igennem. Det er lidt uklart, hvad den handler om, hvordan den hænger sammen. Så sendes den videre til senatet, og vi ved i virkeligheden ikke, Mads, hvordan den kommer til at lande, efter den har været forbi senatet. Så det er langt fra en endelig sejr. Det er slet ikke et indfrielse af Donald Trumps valgløfte om at fjerne Obamacare med det samfundet og andet og bedre. Men det er dog, så hvis vi tager en mellemtid, det er retningen er god for republikanerne her. Ja, jeg ved ikke, om retningen er god. Jeg tror egentlig kun, retningen er, sådan som det ud nu, vurderer jeg egentlig kun, at retningen er rigtig god for Paul Ryan, der får vist, at han kan holde sammen på et flertal. Jeg tror egentlig, der er flere af dem, der har stemt for den her lov i repræsentanternes hus, der håber, at de tager livet af den i senatet. Det er meget svært at gøre noget med Obamacare. Og man har jo valgt sådan, som det ser ud, og det er meget svært at overskue, hvad det egentlig er, man har valgt at vedtage. Men det ser ud til, at man har valgt at erstatte Obamacare med en meget med en udhulet udgave af Obamacare. Og det er nok ikke noget, der hverken ideologisk er nok, for de, der gerne vil have markedet meget mere ind over de amerikanske sundhedsforsikringer, eller de, der ønsker et opgør med, at det er det føderale system, der skal tage sig af amerikanernes sundhedstilstand. Så der er sådan, altså jeg har svært ved at se, at der er en rigtig god vinkel på den her proces for republikanerne. Jeg ville som republikaner selv have at gå til midtvejsvalg på det, der er sket, og det, man har vedtaget. Men, den gode præsident Trump, han synes selvfølgelig, det er en sejr. Han er også nødt til at have en eller anden sejr, der går igennem et eller andet kammer i kongressen i USA. Så det her er, hvad han sagde, efter at den var kommet igennem med temmelig snævert flertal i repræsentanternes hus. Her er, hvad Donald Trump, han sagde. We just have developed a bond. This has really brought the Republican Party together. As much as we've come up with a really incredible healthcare plan, this has brought the Republican Party together. Ja, det er jo rørende, og han fortsætter faktisk meget længere, Mads, med at fortælle om, hvordan vi nu har bondet, hvordan vi nu er kommet sammen. Men det er meget længere, han fortsætter. Der siger han præcis det samme, som han lige siger her. Det er det mest... der kom ikke en linje om, hvad det egentlig var, man havde vedtaget, sådan politisk. Det blev ikke forklaret på noget tidspunkt. Jeg tror heller ikke, Donald Trump helt er klar over, hvad det er, man har stemt igennem, andet end at han er glad for, at man nu gør noget ved Obamacare. Ja, det vi kan sige, det er skitse til en lov, der ligger nu, den er ikke engang gennemregnet, så vi ved ikke rigtig noget om det. Men lad os prøve, Mads, fordi du har et klip med, som er med komikeren Jimmy Kimmel. Ja, altså der Jimmy Kimmel har jo sådan en monolog, inden han leverer sit tv-show, og der gjorde han jo opmærksom på, at hans søn havde været igennem, han har en nyfødt søn, havde været igennem som sin første oplevelse her i livet nærmest, en meget voldsom hjerteoperation, og det bruger han til at, på meget følsom facon, han græder også lidt, bruger han til at, slå slag for Obamacare faktisk, og selvom han egentlig ikke ønsker at gå efter Donald Trump, det har han i hvert fald sagt bagefter, så var det alligevel det, han endte med. And they determined he wasn't getting enough oxygen into his blood, which, as far as I understand, or understood at the time, was most likely one of two things, either his heart or his lungs. And you hope it's the lungs because sometimes they have fluid in them after delivery, and it's potentially a minor thing. But they did an x-ray, and his lungs were fine, which meant his heart wasn't. So now more doctors and nurses and equipment come in, and it's a terrifying thing. My wife is back in the recovery room. She has no idea what's going on. And I'm standing in the middle of a lot of very worried-looking people, kind of like right now, who are trying to figure out what the problem is. So this poor kid, this is what he looked like on Monday. But this is what he looked like yesterday. They brought him home. Poor kid, not only did he get a bad heart, he got my face. And I want to say one other thing. President Trump last month proposed a $6 billion cut in funding to the National Institute of Health. And thank God our congressman made a deal last night to not go along with that. They actually increased funding by $2 billion, and I applaud them for doing that. Og han fortsætter sådan videre med at fortælle, hvor vigtigt det er, at der er mange mennesker, uanset hvem de er, som er dækket af en statsgaranteret sundhedsforsikring, fordi at man ikke kan have en pre-existing condition. Og hvis du har en hjertefejl, hvis du er født med en hjertefejl, så kunne du i hvert fald de gamle regler, så ville du have, selv som nyfødt, en forudgående sygdom, som gør, at man ikke ville tegne dig som forsikringskunde. Og det betød, at hvis man ikke havde Obamacare, så ville sådan en baby som den her være en, man kun kunne behandle, i hvert fald, uden at komme i stor gæld. Der er jo behandlingsgaranti i USA, men behandler også babyer, selvom forældrene ikke har en forsikring. Men kun vi kunne behandle dem og ikke gå konkurs over det eller et eller andet. Det er sikkert dyrt at lave en hjerteoperation. Forestiller mig, hvis man var dækket af Obamacare. Og det blev jo selvfølgelig set som en meget personlig følsom og af mange også utidig indblanding i hele debatten omkring det at rulle Obamacare tilbage. Vi skal lige sige, at Obamacare ikke rullet tilbage endnu, men den er kun rullet tilbage i det ene kammer. Mm. Den er ikke rullet tilbage i USA. Politisk kun i repræsentanternes hus. Senatet skal også vedtage en lov, der erstatter den, og præsidenten skal underskrive det. Og potentielt set skal højesteret også i princippet godkende det, man gør ikke er strid med forfatningen, før man har noget, der har rullet Obamacare tilbage. Præcis, og derfor er det jo selvfølgelig også demokraternes håb, og dem, der i virkeligheden kan lide Obamacare, hvilket ganske mange amerikanere jo godt kan. Det er deres håb, at det på en eller anden måde i de kommende uger, sådan kan ske noget, der gør, at den ikke kommer igennem senatet, sådan at den i virkeligheden ikke falder, sådan at Obamacare, som vi kender det hidtil i hvert fald, i hovedtrækkende, vil fortsætte. Lige de her dage, der er det jo sådan, at kongressens medlemmer er hjemme, de har mødefri uge, som det hedder, hvor de er hjemme i deres forskellige kredse, hjemme i deres forskellige distrikter, for sådan at møde vælgerne. Det foregår jo, Mads, for sådan nogle møder har jeg været til flere gange, det foregår ligesom et dansk politisk møde, hvor en dansk folketingspolitiker hjemme i sin kreds, der møder nogle gange 12 op, der møder nogle gange 100 op, men det er ikke sådan store, kæmpe møder. Det er i virkeligheden møder, der sådan foregår i klasselokaler, gymnastiksale, den slags forsamlingshuse, hvor biblioteker, hvor så denne her politiker står foran vælgere lokalt, der så sidder og fortæller historier om, hvordan de er bange for, et eller andet går galt. Og det er jo den proces, som vi lige nu må se. Hvordan håndterer republikanerne det, når de står ude i deres kreds de kommende dage? Altså, da man i repræsentanternes hus vedtog denne her afvisning af Obamacare og den nye sundhedsreform, som vi så kan kalde Ryancare eller Trumpcare, et eller andet navn skal de nok få på et tidspunkt, der brød flere demokrater ud i jubel. Mm-hmm. Jeg tror, de synes, det er noget af det bedste, der kan ske for dem op mod et midtvejsvalg, at man tager et opgør gør med Obamacare på den her façon. Fordi det, jeg tror, det mange demokrater havde frygtet, var, hvis republikanerne var gået ud og sagt, vi ønsker egentlig at redde Obamacare, men vi ønsker at se på de ting med Obamacare, der er gået helt, helt galt ved den. Prisudviklingen, det, at markedet ikke er ret frit i mange delstater, det er der mange distrikter, der ikke har noget udbud, og det, at det er blevet meget, meget omkostningsfuldt på nogle utilsigtede fasoner, det man har fået lavet med Obamacare, og den gør det dyre for alle at have forsikring i USA. Hvis nu republikanerne kom til demokraterne og sagt, hvad kan vi gøre for at kigge på det her, og egentlig redde Obamacare, men så lave en sundhedsreform, hvor vi i fællesskab får det til at fungere, det tror jeg, at demokraterne ville have svært ved at afvise at deltage i. Og så ville man pludselig stå med et republikansk parti, der kunne sige, for det ved alle amerikanere jo, at der er meget, meget ved Obamacare, der simpelthen ikke har fungeret. Men nu har vi løst det. Altså det, er jo, det ville jo være virkelig slemt. Men det, at man vedtager noget nu, hvor mange ikke vil være dækket, hvor mange vil få dyre forsikringer, og hvor man skal huske den måde, man finansierede Obamacare på, var ved at lave nogle en skat på de rigeste i USA. Og når man så ruller Obamacare tilbage, så betyder det, at du ruller også den ekstra skat tilbage på de rigeste. Så demokraterne vil selvfølgelig gå ud og sige, selvom det jo teknisk set ikke rigtigt er det, der sker, så vil de gå ud og sige, at det, man har vedtaget i virkeligheden, en skattenedsættelse for de rigeste i USA. Og at der er også nogle incitamenter, men den del af det, jeg har ikke helt fået læst ordentligt op på endnu, fordi det er sådan frygtelig lang tekst. Men der er tænkt nogle incitamenter ind i systemet, som skal gøre det at tegne en forsikring billigere ved at give folk nogle tax breaks. Hvis det kommer til at fungere sådan, så er det også noget, der som regel gavner dem, der tjener flest penge. Fordi jo flere penge du tjener, det mere kan du trække fra i skat. Så banalt er det. Men da afstemningen foregik forleden, da i repræsentanternes hus, der lykkedes det, som jeg sagde lige før, kun lige republikanerne får det igennem med et meget lille flertal. Ganske mange republikanere stemte ikke for forslaget, stemte imod det sammen med demokraterne. Lige efter, eller mens man stemte, mens det afstemning var ved at være færdig, der hørte man den her scene inde i repræsentanternes hus. I skal høre godt efter, de demokratiske medlemmer af kongressen begynder simpelthen at bryde ud i en lille sang her. Ja, man hører det lidt svagt her, den sang, de går i gang med, men det er en meget kendt sang i USA, for det er sådan en sang, man på sportsstadion, så til sportsbegivenheder, typisk synger hånende mod dem, der er ved at tabe. Og det er sådan blevet berømt især på baseballklubben White Sox hjemmebane i Chicago. Lad os lige prøve at høre et klip derfor, så vi kan lidt tydeligere kunne høre, hvad de synger her. Ja, det er simpelthen en sang, som er en gammel sang, som er et hit fra 1969 af en band, der hed Steam. Det hedder Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye, og det er blevet berømt, Mads, fordi man på White Sox hjemmebane, hvor jeg har været nogle gange, der er simpelthen en tradition, at pianisten, som sidder sådan og spiller til kampen, hun bryder ud i den her melodi, når en af White Sox dygtigste batter, altså den ham, der står med battet, han har slået så hårdt, har været tæt på homerun og har skræmt modstanderens pitcher, sådan at de skifter pitcheren ud, det er den, der kaster bolden, så man går ud, så går den her gang i den her sang igennem, den bruges altså på mange sportsstadions, men pointen er, det er en sang, man bryder ud i, når man kan se, at modstanderen er ved at bukke under. Signalet her er selvfølgelig, at demokraterne tror, håber, drømmer om, at det her det kan blive et ordentligt banesår til republikanerne. Ja, og det tror jeg også, de måske kan have. Altså, der er nogen grund til, at de kan have den optimisme omkring forløbet, fordi man har ikke nået at få lavet et alternativ til det, man i starten synes var rigtig dårligt. Man har lavet meget lidt om på de to forslag, når det kommer til stykket. Og derfor er der jo mange, der håber i det republikanske parti faktisk, og især den gruppe i det republikanske parti, der er valgt i de distrikter, hvor der mangler vil blive berørt af, at man laver dækningsgraden om for sundhedsforsikringerne, at man simpelthen begynder helt forfra i senatet. Og flere i senatet har også været ude at sige, at vi skriver, hvis vi skal overhovedet skrive i gang med det her, så skriver vi vores eget forslag. Og det vil være en ret usædvanlig situation, altså at du vil have to lovforslag, der i princippet ikke har ret meget med hinanden at gøre, der samtidig vil ryge igennem udvalgsarbejde i de to kammer, og så vil man til sidst forsøge at skrive dem sammen for at opdage, at de nok er meget forskellige, og så skal man så tage en debat om, hvilket af de to forslag skal vi så gøre til det forslag, vi forsøger at stemme igennem i begge kammer. Og det, vi skal huske på, det er, at i repræsentanternes hus, der har republikanerne et ganske komfortabelt flertal, hvorimod de i senatet kun har et flertal på 52 mod 48, så der skal ikke ret meget til, at balancen tipper der i senatet. Så som Mads sagde lige før, det er åbent. Det eneste, vi ved, det er, at det er stemt igennem repræsentanternes hus, at man vil af med Obamacare, man har en eller anden idé til noget bedre, noget fremtidigt, men det er ikke gennemregnet, det er ret usikkert, hvad det er. Det skal nu ind i senatet, og så må vi se, hvad der sker. Der kommer i hvert fald til at gå mange uger, inden vi kommer videre. Lad os skifte spor, Mads. For i den forløbende uge, der fyldte Rusland igen noget i den amerikanske debatten omkring Donald Trump, og det gjorde det blandt andet, fordi en af vores yndlingskomikere, Stephen Colbert, han kom galt af sted, om man så må sige. Det kommer an på, hvor man står hen, men han fik i hvert fald sagt noget, som bragte sindene. Der er simpelthen øksen er fundet frem på højrefløjen. Nu vil man have Colbert fyret. Man har længe haft et horn i siden på ham, fordi han har været så elegant til at pakke sit angreb på republikanerne ind, ved at lade som om, han er en af dem. Og han har været svært sådan at komme efter. Men han har også sådan en monolog, når han åbner sit show, The Late Show. Og det her, der i det klip, vi kommer her, der kommer han nok til at spille på lidt for mange homoerotiske tangenter på det store politiske klaver til det republikanske bagland. And I think actually I've been very consistent. You know, it's very funny when the fake media goes out, you know, which we call the mainstream media, which sometimes I must say is you. But when the you fake mean me personally or your show, I love your show. I call it Deface the Nation. Really? Donald Trump, John Dickerson, is a fair-minded journalist and one of the most competent people who will ever walk into your office, and you treat him like that? Now, John Dickerson has way too much dignity to trade insults with the President of the United States to his face. But I, sir, am no John Dickerson. And when you... Okay? All right? Let me introduce you to something we call the Tiffany Way. When you insult one member of the CBS family, you insult us all. Bazinga. All right? Here we go. All right? Get the gloves off. Mr. Trump, your presidency, I love your presidency. I call it Disgrace the Nation. You're not the POTUS. You're the bloatus. You're the glutton with the button. You're a regular gorge Washington. You're the president, but you're turning into a real pricktator. Sir, you attract more skinheads than free Rogaine. You have more people marching against you than cancer. You talk like a sign language gorilla who got hit in the head. In fact, the only thing your mouth is good for is being Vladimir Putin's holster. Your presidential library. Your presidential library. Your presidential library is going to be a kid's menu and a couple of Jugs magazine. The only thing smaller than your hands is your tax returns. And you can take that any way you want. Det, der blev bippet ud her, David, det bliver vi jo nødt til at videregive til vores lyttere, selvom vi jo ikke finder nogen som helst glæde i at gå ned på det der latrinære niveau, som Colbert han roder sig ud i. Det går egentlig meget godt for ham, så længe han bare kalder sådan Trump for sådan helt almindelige øgenavne. Men det er det øjeblik, hvor han siger, at, det eneste, din mund dur til, det er til at være Vladimir Putins cockholster. Det vil sige... Pikhylster. Ja, man kunne sige der, hvor man placerede sin pistol, altså ja. I pistolbæltet, men det kan også betyde noget andet. Ja, det kan også være der, hvor man placerer sit lem, ja. Og det er det, der har skabt ballade. Ja. Og det, der har skabt ballade, det er jo fordi, at vi skal lige huske på, at modsat nu Jimmy Kimmel, som vi for eksempel havde lige før, som er ude på kabel-tv, som selvfølgelig har en vis following af folk, så er Stephen Colbert jo altså på en af de tre store stationer, nemlig CBS. Det vil sige, der er virkelig mange, der ser hans program. Det betyder noget. Og det, han gør her, det er jo, at han virkelig leverer et sønderlemmende angreb på præsidenten. Og så er det jo rigtigt, som du sagde lige før, noget af det kan nærmest lyde som om, at det sådan er homoerotisk, og det har blandt andet betydet, at nogle af dem, der er efter Donald Trump nu, det er faktisk homoseksuelle organisationer, der mener, at han gør nar også af dem. De har også meget nemt ved at blive vrede over et eller andet, men det er rigtigt. Det var meget mærkeligt at sidde og se Fox News og se nogle af de værter, som meget sjældent er bekymret over homoseksuelle rettigheder i USA, sidde og harcelere over, om Colbert nu var for sexistisk over for homoseksuelle i USA. Det tror jeg egentlig første gang, jeg hørte det fra deres kant. Og så er der faktisk noget i USA, man får en sendetilladelse til at have lov til at sende på det nationale bånd. Det er sådan en gammeldags ting dengang, med, at der ikke var internet og den slags. Og CBS har en af de her meget afgørende licenser, og der refererer man faktisk til sådan et føderalt råd, der sådan kan sidde og tage stilling til, om man lever op til de forpligtelser, der er, om Stephen Colbert er gået over stregen. Altså med andre ord, der er nu sådan nogle censorer og kommissærer inde, der skal sidde og decifrere, hvad han har sagt. Er han gået over stregen i forhold til, hvad der er rimeligt at sige i hvad skal man sige, og det, de store stationer? Og det er det her råd, som er altid skyld i, at der er de her biblede i amerikanske klip for USA, når de har sagt var brugt et eller andet udtryk, som regel, hvis man kommer til at sige fuck i USA, så bliver det bippet ud, men kok, det går heller ikke. og mere fra samme skuffe. Det er det råd, der altid har sørget for det. Der er egentlig ikke nogen sådan, altså USA er slet ikke, det ved alle, der har boet i USA, at USA er slet ikke så puritansk, som det her er. Hvis man kender amerikanere privat, så kan de sige lidt af hvert. Der er bare kommet tradition for, at når det sådan handler på om noget, der foregår, som noget alle har adgang til at se, så bliver amerikanerne pludselig ekstremt bevidste om det her. Og den tradition har de båret med sig, siden man lavede det der råd. Tidligere havde vi også Tipper Gore, Al Gores kone, der var meget aktiv i at være efter alle musikere, der skrev nogle for frække tekster på deres albums osv., og som mange jo har gjort opmærksom på gennem tiden, at den nation, der om nogen har hyldet ytringsfriheden, og nok har noget bredere opfattelse af, hvad ytringsfrihed er, end man har på de her breddegrader, der virker det mærkeligt, at man kan gå helt i sort over, at der er nogen, der siger tissemand på landsdækkende TV. Men han sagde det også, og han sagde det flere gange, og det er heller ikke nogen hemmelighed, at Stephen Colbert, han sandt for dyden helst ville have, at Donald Trump ikke var blevet valgt til USA's præsident. Men det er jo modsat, hvad skal vi sige, Danmarks Radio og TV2, for de her komikere må virkelig gerne sige, hvad de mener. Vi har jo før talt om det her i programmet, Mads. Langt de fleste har det jo med at være over på demokraternes side. Der er nogle ganske få, der måske er neutrale, men der er nærmest ingen, der sådan har et republikansk synspunkt. Så er man sådan republikaner, så kan man jo også godt synes, det er lidt irriterende, at alle de der komikere, de holder med demokraterne. Ja, man kan, altså, jeg ved ikke, om de alle sammen gør det, men lige nu mangler man, altså efter Letterman gik af, mangler man jo sådan en, der havde et republikansk sindelag, der sådan kunne være en slags modvægt til det demokratiske komikere fandt ud af. Men de bedste komikere er jo tit dem, der balancerer lidt mellem de to fløje, så man er lidt i tvivl om, hvor de er. Jeg er med på, at Jon Stewart i sine velmagtsdage og også Colbert taler til til nogle meget, meget hengivende disciple, som synes, det er meget rigtigt, det de siger. Men jeg har nu altid synes, at de bedste var dem, der sådan var i midten, og jeg synes stadigvæk nogle af de største komikere i USA, der sådan gør sig ud i den her branche, og det, jeg synes jo, Letterman er en meget, meget skrab ind af slagsen, og ham har vi svært ikke på den scene længere, at de formår sådan at holde dig sådan nysgerrig på, hvor er han egentlig politisk, og have den her fornemmelse af, at man kan finde på at angribe alle. Og jeg synes jo, at når man er sådan, som Donald Trump er, så må man simpelthen forvente, at der er nogen, der vil gøre grin med dig. Og i ugen, der gik, der gjorde Donald Trump jo opmærksom på, at han brød sig ikke om at blive gjort grin med. For det da man havde det. The White House Correspondents' Dinner, der valgte han ikke at møde op. Af den simple grund, tror jeg, at han ikke bryder sig om, at man gør nar af ham. Og nok også fordi, at han ikke gider at høre på den Hollywood-elite, der har fortrængt mange af journalisterne fra The White House Correspondents' Dinner, gøre grin med ham og fortælle ham, at han ikke er en del af det USA, de kan lide. Og som alle ved, der har fulgt debatten i USA, siden han tiltrådte som præsident, og sådan set også i perioden efter han havde vundet til, han tiltrådte, og inden da, så har Donald Trump sendt for dyden heller ikke noget godt forhold til de fleste medier i USA, som han konstant angriber for at være failing, altså på vejen ned af slisken, og fake news. Og det klip, vi startede med at høre, der har vi jo John Dickerson, der er et af de største ikoner og mest afbalanceret og respekteret overhovedet inden for den politiske journalistik, der sidder og taler med Donald Trump, og Donald Trump siger så til ham, at hans udsendelse, der hedder Face the Nation, den siger han så, at den plejer at kalde for Deface the Nation. Det er sådan meget, meget, altså at i stedet for at konfrontere nationen, eller være henvendt mod stå til regnskab for nationen, så hedder den pludselig bilnationen, hvad som helst ind, ikke, og så videre. Det var meget mærkeligt at se en som Dickerson, der er så ordentlig i sin journalistik, også blive angrebet af Donald Trump, og det er nok det, der fik Colbert op i det røde felt. Og så var det jo helt konkret det, som Stephen Colbert sluttede af med, det vi startede med at snakke om her, nemlig referencen til, at den gode Donald Trump på en eller anden måde er i lommen, for nu at bruge et pænere udtryk, på Vladimir Putin, den russiske præsident og halvdiktator. Det spiller også en rolle i den forløbende uge, fordi Hillary Clinton igen dukkede op på scenen, og det gjorde hun i forbindelse med en stor kvindekonference, hvor hun talte, eller rettere sagt, hun blev interviewet af den kendte CNN-journalist Christiane Amanpour. Og der handler det lige præcis om russernes indblanding i den amerikanske valgkamp, som Hillary jo nu i stigende grad siger er årsagen til, at hun tabte. Hun bliver interviewet her, Amanpour, hun er lige blevet, de har lige talt om situationen, hvor Trump altså var blevet grebet i at have sagt grab them by the pussy. Og ganske få timer efter, der er det, at WikiLeaks kommer ud med et hårdt angreb på Hillary Clinton. Lad os prøve at høre det her. Ask yourself this. Within an hour or two of the Hollywood access tape being made public, the Russian theft of John Podesta's emails hit WikiLeaks. What a coincidence. So, I mean, you just can't make this stuff up. So, did we make mistakes? Of course we did. Did I make mistakes? Oh my gosh, yes, you know, you'll read my confession and my request for absolution. But the reason why I believe we lost were the intervening events in the last 10 days. What do you make of a journalist who basically said that, in fact, President Putin hated you so much that it was personal, that he was determined to thwart your ambitions? Do you buy that? Well, he certainly interfered in our election, and it was clear he interfered to hurt me and to help my opponent. And if you chart my opponent and his campaign's statements, they quite coordinated with the goals that leader who shall remain nameless had. Ja, det vi kan høre her, Mads, det er jo, at Hillary Clinton meget tydeligt giver primær skyld for, hvad der går galt i hendes valgkamp til sidst, til Ruslands indblanding i kampagnen til fordel for Donald Trump. Og til Comeys læk af FBI's direktørens offentliggørelse af hendes e-mails, sag, at genåbne den undersøgelse. Der er sådan flere ting, der kommer ind der. Og det er en spændende diskussion, det her. Og jeg tror, altså, når der er sådan nogle valgkampe, så kan man godt lide at finde en syndebuk, en årsag til, at det gik galt, eller et tidspunkt, hvor man på en eller anden måde synes at se, der skred det. Og ja, altså, det er jo bare lidt så simpelt. Der er altid mange grunde til, at noget ikke går, som det skal. Og jeg er sikker på, at FBI-sagen ikke var en fordel for Hillary Clinton. Jeg er også sikker på, at der er andre ting, som går galt. Jeg sidder bare med den fornemmelse at tænke, og tænker, jeg ville ikke have udtalt mig om det, hvis jeg var Hillary Clinton. Og jeg ville slet ikke have brugt en ekstern faktor. Hvis jeg på det her tidspunkt, så tæt på et valg, skulle sige noget om, hvorfor det er gået galt, så ville jeg i hendes sted nok bare have sagt, at jeg bebrejder mig selv, at jeg ikke vandt den valgkamp. Men det gør hun ikke. Hun åbner muligheden for, at man kan angribe hende for at være en dårlig taber. Og det er simpelthen for tidligt at gå ud. Altså, det skal hun gemme sin erindringer om mange år. Men omvendt er det jo meget tydeligt, at for demokraterne er det sådan en helt oplagt taktikstrategi, at en af de måder, de skal sådan trække Donald Trump ned, at blive ved med at holde ham ned, det er ved konstant at sige, at russerne på en eller anden måde hjalp ham til at vinde. Nu nævnte du lige FBI. Men jeg tror bare, at jo, det er fint, for, at demokraterne ved det. Jeg er bare fuldstændig overbevist om, at Trump havde nemmere ved at få sin valgsejr, fordi modkandidaten netop var Hillary Clinton. Ikke på grund af hendes evner, men på grund af hendes evner altså som politiker, men på grund af hendes evner som en, der skal føre valgkamp. Og jo mere hun blander sig i det offentlige rum, des flere gode dage får Donald Trump. Især på det her tidspunkt, hvor det hele er så følsomt. Lad os prøve at høre, fordi James Comey, som du lige nævnte før, eller du nævnte i hvert fald FBI-direktøren, som jo hedder James Comey, som ham, der kort før valget kommer ud og siger, nu undersøger vi noget mere, så. Han bliver her forleden dag i senatet udspurgt af Lindsey Graham, som er republikaner, så til at starte med var en af de republikanske præsidentkandidater, om russernes indblanding i valgkampen. Lad os lige prøve at høre en udveksling her mellem altså Lindsey Graham fra senatet, republikaner og FBI-direktør James Comey. When it comes to Russia, is it fair to say that the government of Russia actively provides safe haven to cyber criminals? Yes. Is it fair to say that the Russian government is still involved in American politics? Yes. Is it fair to say we need to stop them from doing this? Yes, fair to say. Do you agree with me the only way they're going to stop is for them to pay a price for interfering in our political process? I think that's a fair statement. Yeah, okay. So what we're doing today is not working. They're still doing it. They're doing it all over the world, aren't they? Yes. So what kind of threat do you believe Russia presents to our democratic process, given what you know about Russia's behavior of late? Well, certainly, in my view, the greatest threat of any nation on earth, given their intention and their capability. Det er jo voldsomt det her, fordi James Comey, nu ser vi bort fra, hvordan det med Hillary Clinton og så videre, men James Comey svarer præcist med, han siger faktisk fire tilfælde, han siger bare yes, yes, yes, yes, yes, da Lindsey Graham beder ham om at forholde sig til meget voldsomme anklager om russisk indblanding i USA's valg, og til allersidst i andre valg ude i demokratierne også. Det er jo meget dramatisk. Ja, det er det, men det er jo nu i tråd med det, som Comey og CIA for den sags skyld, hele tiden har sagt, og NSA har hele tiden har sagt, at russerne er meget aktive i Vestens politik, og der er jo, skal vi sige, det, altså man skal ikke bladre ret meget i den dækning, der er om russernes aktiviteter derovre, før man kan se, at det er jo det er på mange, mange niveauer. Det er cyberangreb, det er sjovt nok meget sjældent højrepublisters mails, der bliver hacket rundt om i verden, men dem, der ikke er det, og det er også påvirkningsagenter, og det er alt muligt. Der er meget stor aktivitet, og der foregår sådan en kamp, hvor russerne har set det ud til, sjov nok, hvor de tidligere allierede sig med den yderste venstrefløj og fik dem til at gå deres ærne i den kolde krig. Så har de nu allieret sig med den yderste højrefløj og prøver at få dem til at gå sit ærne. Vi skal lige tilbage til den gode Donald Trump, Mads, det skal vi også, fordi han var jo inde på, hvad skal man sige, dit område, dit ekspertiseområde i den forløbende uge, fordi han sprang ud som historiker, som en med en, hvad skal man sige, en anderledes historieopfattelse, end så mange har. Fordi pludselig i et radioprogram i mandags på en satellitkanal, der hedder Sirius, der finder han anledning til pludselig at tale om Andrew Jacksons rolle i forbindelse med den amerikanske borgerkrig. Ja, lærte jeg en masse, som jeg simpelthen ikke vidste om borgerkrigen. Lad os lige høre, hvad han siger, inden at du træder i hvad hedder det, karakter som eksaminator her. I mean, had Andrew Jackson been a little bit later, you wouldn't have had the Civil War. He was a very tough person, but he had a big heart, and he was really angry that he saw what was happening with regard to the Civil War. He said, there's no reason for this. People don't realize, you know, the Civil War, you think about it, why? People don't ask that question. But why was there the Civil War? Why could that one not have been worked out? Det er, hvis jeg skal, havde det, jeg har jo indimellem haft studerende op til eksamen, og nogle gange også i den amerikanske borgerkrig, og i andre emner. Og nogle gange så sidder man og tænker, at man har en til eksamen, der træder lidt vandet og forsøger sådan at føle sig lidt frem og fylde tiden ud med nogle ord, der måske ikke sådan helt giver mening. Og man kan jo lidt høre her på Donald Trump, at han nok ikke har læst det kapitel i historiebogen, der lige handlede om borgerkrigen. Og det kan man så sige, hvem kan sådan lige redegøre for borgerkrigen? Han siger mange ting her, der er interessante. For det første siger han jo, at Andrew Jackson var meget optaget af alt det, der havde med borgerkrigen at gøre. Og det grundlæggende princip, borgerkrigen i bund og grund handlede om, var slavekulturen i sydstaterne kontra nordstaterne, der var imod det her forhold. Og der skal man bare vide om, at Andrew Jackson var død lang tid før borgerkrigen. Han var slaveejer, plantageejer og havde ikke nogen som helst mening om hele det her spørgsmål på en façon, som man kan sige, at han altså, sådan kan tage til indtægt for at have været en del af den der proces, der fører til borgerkrigen. Slet ikke på den. Altså, han var en del af sydstatskulturen på den façon. Og man sidder også nok om at sige om Donald Trump sådan forståelse af, at Andrew Jackson kunne have gjort noget ved det, hvis han havde været der tidligere, at hvis det skal give nogen som helst mening, så fordi Jackson er jo hans helt, så ville det jo have været et forsvar sikkert for at bevare slaveriet, hvilket jo gør det til sådan lidt en lidt spøjs position at tage, i hvert fald i 2017, måske ikke i 1850'erne måske, der ville man have fået flere ligesinde, men i dag er det ikke noget, du kommer langt med i USA at forsvare. Til sidst, Mads, i det her klip, hvor han udlægger Amerikas historie på en måde, som ikke mange ellers gør, der siger han så til sidst, er jeg den eneste, der har tænkt på, at vi kunne have undgået den her krig? Er jeg virkelig den eneste, der sådan går og overvejer, hvordan kunne vi have undgået det? Det er jo også interessant. Her tror han, altså, at han er det eneste menneske i USA, der nogensinde har tænkt på, hvordan man kunne have undgået den krig. Altså, jeg tror også lige, jeg skal have med, at det, og ikke, hvis man er amerikaner og ikke forstår begivenheden omkring den amerikanske borgerkrig, så svarer det til som tysker at være blank på, hvem Adolf Hitler er. Altså det er på det der niveau. Det er simpelthen bare ikke noget, du ikke kan have en viden om. Og det er simpelthen så afslørende, at Donald Trump ikke er interesseret i historie, åbenbart. Og at han har fundet en helt, som man så heller ikke selv har givet at læse op på, hvordan Andrew Jackson. Fordi jeg kan godt forstå, at man kan se nogle. Der er nogle masse træk ved Andrew Jackson, jeg godt kan lide. Men Andrew Jackson var også ham, der tvangsfordrev en masse indianer. Og var skyld i, at de døde simpelthen, altså i 30.000, altså i tusindvis, mere end 30.000, dør på The Trail of Tears, da han tvangsforflytter indianerne fra især det sydøstlige USA, Florida-området, til Oklahoma, eller det, der bliver til delstaten Oklahoma senere. Og han er slaveejer, og han er, altså han slog folk ihjel for et godt ord, når han sådan så sit snit til det, eller forsøgte i hvert fald på det, og så videre. Der er mange træk, hvor man vil sige, at Andrew Jackson, hvis man havde ham i sin vennekreds, ville han være en af dem, man sådan nogle gange skulle sådan stille sig op og forsvare, i, hvorfor man var sammen med ham. Og derfor er det, han er også en historisk person. Det er også ham, der får det folkelige demokrati til USA. Han var den første populist. Han turde gå imod eliten osv. Og, jeg er med på, at man skal altid passe på, man ikke begår den der fejl og tage historiske personer og så bare føre dem op til nutiden, så kan du finde fejl ved dem alle sammen, fordi de er en del af en historisk kontekst. Men det kræver jo også så, at du så sætter ind i, hvem er det egentlig, de er. Og det har Trump jo så tydeligvis ikke gjort. Efterhånden så bliver man bare ikke sådan super overrasket over, at Trump på den måde kan levere en anderledes historieopfattelse end så mange andre. Men den har godt nok fået en tur rundt omkring på de amerikanske sociale medier, omkring comedy shows osv. Vi skal lige til en anden historie, som også fyldte meget på de sociale medier i den forløbne uge, nemlig en historie fra det satire-site, som oprindeligt var et satire-magasin, det er det faktisk stadigvæk, det hedder The Onion, men det er også meget på nettet i dag. The Onion kommer ud med en video, som som du faldt over forleden dag? Ja, som jeg må indrømme, det er noget af det sjoveste, jeg længe har set The Onion lave, som jo sådan er et fake news site, som altid har været fake. Og det er deres sådan måde at være morsom på, det er ved at påstå noget er sandt, som ikke er sandt. Og så står det også som historie. Her for nylig, der var der en anden historie, jeg faldt over hos The Onion, som jeg godt kunne lide. Det var en familie, der ville have deres datter aflivet, fordi at, som de sagde, hun er blevet helt hjernedød. Hun ligger bare, hun kan ikke mere noget, desværre, vores datter. Hun ligger bare på en sofa og ruller med øjnene og sender tekstbeskeder på sin mobiltelefon. Så der er ikke noget håb for hende, og så videre. Og sådan, det er den type historie, de tit laver. Og denne her historie her, den er det er en mand, der sidder, en typisk arbejderklasse repræsentant, en typisk Trump-vælger, der sidder og forklarer, hvordan han ved at have læst ind på moderne diskursanalyse har nået frem til, at han simpelthen er ked af, at han har stemt på Donald Trump. Det er, jeg synes, det er så vanvittigt morsomt. Lad os høre det her. I voted for Donald Trump. I voted for Trump because I thought he'd create a better America for everyone. But after reading 800 or so pages on queer feminist theory, I realize now just how much I've been duped. You gotta understand. I come from a small steel town in Pennsylvania. If I had known the foundational text on intersectional theory, I would have never chanted, lock her up, lock her up, lock her up, lock her up. We were told Hillary Clinton was the enemy, but it's clear now that the true enemy is a patriarchal, capitalistic society that maintains its ascendance by making powerful and ambitious women appear threatening, only to protect my status in a system purposefully designed to benefit cisset white men like myself. Jesus. When Donald Trump said he would make America great again, it's obvious to me now that he was only trying to play off my own complicity and comfort in an unequal social structure that disproportionately strips women and minorities, particularly trans and genderqueer people of color, of their autonomy and seeks to subjugate them to an inverterate and intentionally antagonistic andocratic order. I get that now after I attended a gender-fluid non-binary poetry slam at Swarthmore. A couple of other guys from work attended it too, and now it's all we talk about on the line. I like Trump because I thought he tells it like it is. But you know who really tells it like it is? Judith Butler. Gender is not to culture as sex is to nature. Gender is also the discursive, cultural means by which sex nature, or a natural sex, is produced and established as precursive prior to culture, a politically neutral surface on which culture acts. If I had just known that back in November, I would have never voted for Trump. God, how could I have been so stupid? Ja, altså det er jo, ja, der er vel egentlig ikke noget i det her, David Trads, som han er helt uenig med dig i. Det er vel det, du har altså brugt mange år på at fremføre de her teorier. Han, altså Mads, hvis lytterne kunne se, så kan man jo simpelthen se, hvordan du står ved at dø af grin. Jeg står fuldstændig dødsens alvorligt. Jeg hører det som et naturligt indlæg i debatten. Du er ved at dø af grin. Og derfor har du helt ret. Jeg ser jo overhovedet ikke humor i det. Nej, det er jo derfor, jeg tog det med, David. Fordi jeg skal jo stikke lidt til dig et par gange i hver udsendelse, synes jeg. For sådan at kunne forsvare det, jeg laver sammen med dig i skriftestolen. Og sidst jeg var i skriftestolen, var et svært øjeblik, fordi jeg sad der med præsten, og han spurgte, hvor lang tid siden er det, siden du sidst har haft syndsbekendelse? Og så sagde jeg, at det er 45 minutter. Og så sagde jeg, du er alligevel hurtigt, du var retur. Men sådan har jeg det hver gang, jeg kommer ud fra en udsendelse for dig, hvis jeg ikke har stukket til dig. Så det her, det er jo det værste af alt, jeg ved, feministisk, antikapitalistisk diskursanalyse, det er det mest skøre, der findes på den her planet. Og jeg tror, at jo mere det fylder, det lyser en fremtid, går højrefløjen i møde. Og det er jo en del af valgkampen, at det fald og den omfavnelse af det fald ned i og den omfavnelse af sådan feministisk teori som, og identitetspolitik, som Hillary Clinton bliver presset ud i af en eller anden mærkelig grund i løbet af valgkampen. Det ser jeg som noget, der der aldrig gavnede hende. Det er jo klart, fordi det som er så langt, vi har givet dig ret, Mads, at det er klart, at Hillary Clinton i valgkampen kommer til at bruge alt for meget tid på minoriteter, enten det er seksuelle eller etniske osv., og alt for lidt tid på flertallet i den amerikanske befolkning, som er almindelige hårdt arbejdende mennesker eller folk, der gerne vil have et arbejde. Det endte bare med at blive sådan en valgkamp, hvor den ene kandidat ville make America great again, hvad det så end betød, men det var noget med arbejdspladser. Ja, ja, men det kunne man. Men hvis man synes jobs var vigtigere end at blive farvet over det, så kunne man måske tilgive om det. Og den anden ville gerne give mænd adgang til dametoiletter, hvis de har dametøj på. En af dem, vi ikke ser så meget til længere, Mads, det er Barack Obama. Og Barack Obama, han dukkede forleden dag op ud af intetheden, havde nær sagt. Han har brugt de seneste uger på at feriere på Karibien sammen med de rigeste mennesker i USA, holdt foredrag for $400,000, oprette en fond, hvor de allerrigeste amerikanere sidder i osv. Men han dukkede pludselig op med en anbefaling til franskmændene op til det valg, som jo foregår i dag søndag mellem Marine Le Pen, højrenationalisten, og liberalisten Emmanuel Macron. Jeg skal nok lade være med at sige allerede nu, hvem det er, for det er så ikke noget spænding i indslaget her. Men lad os lige høre Barack Obamas anbefaling her. I've always been grateful for the friendship of the French people and for the work we did together when I was president of the United States. I'm not planning to get involved in many elections now that I don't have to run for office again. But the French election is very important to the future of France and the values that we care so much about. Because the success of France matters to the entire world. I have admired the campaign that Emmanuel Macron has run. He has stood up for liberal values. He put forward a vision for the important role that France plays in Europe and around the world. And he is committed to a better future for the French people. He appeals to people's hopes and not their fears. And I enjoyed speaking to Emmanuel recently to hear about his independent movement and his vision for the future of France. I know that you face many challenges, and I want all of my friends in France to know how much I am rooting for your success. Because of how important this election is, I also want you to know that I am supporting Emmanuel Macron to lead you forward. En marche. Vive la France. Ja, Mads, det lyder jo som om, at han endorser sig selv, han er sagt, for de ting, han roser Macron for, det er i virkeligheden den måde, han selv gerne vil se sig selv som politiker for. Hvorfor blander han sig i det her franske valg? Det undrer mig også, at han gør, for det var egentlig noget, som Obama ofte holdt sig for god til at gøre. Det virker sjældent, når amerikanske præsidenter blander sig i, eller og ekspræsidenter blander sig i andre lande, sådan politiske affærer. Det er meget, og det kender vi også fra dansk politik. Hvis der står nogen fra EU og udtaler sig på vegne af, hvad vi bør gøre herhjemme, så er der ret stor mulighed for, at så vælger danskerne at gøre det modsatte. Og så det undrer mig lidt, at han gør det, men jeg tror, at han gør det af et godt hjerte. Og i Macron ser en politiker, der nok er forholdsvis tæt på Obamas position, i hvert fald i sådan en fransk udgave. Og at Le Pen selvfølgelig er det, der kommer længst fra det. Og jeg tror vel også, det på en måde Obamas måde sådan at sige sådan noget i stil med, at Le Pen, det er Trump, og Macron, det er mig, og sende sådan nogle signaler omkring det der. Og måske kan han være med til at tale noget op på en fransk venstrefløj, som man jo har været bekymret for. Vi står her i dag, hvor de har valg, ja. Og vi kan jo sige, at sidst han blandede sig i en udenlandsk valgkamp, det var, mens han var præsident, og sidst for alvor blandede sig, det var dengang briterne skulle stemme til Brexit, hvor han kastede sig ind i et forsvar for, at briterne skulle blive i EU. Og det gik og jo skide godt. Der gik det skide godt, som du lige var inde på før. Lad os lige her til sidst, vi har ikke så lang tid tilbage, Mads. Men forholdet mellem Frankrig og USA nævner Obama som jo som en vigtig krumtap i USA's, hvad skal man sige, europæiske relationer. Hvad er det, der ligger i det? Jamen, vi skal lave en udsendelse på et tidspunkt om forholdet mellem USA og Frankrig. Det er ret spændende, det forhold, fordi USA kunne nok ikke være blevet til en selvstændig nation, i hvert fald ikke så hurtigt og så gelinde, som det trods alt gik, når man tænker på, hvordan det gik, uden hjælp fra Frankrig. Det var simpelthen meget vigtigt, at de fik hjælp fra Frankrig. Og halvdelen af USA, i hvert fald på et tidspunkt, da USA endnu ikke var så stort, ligger på det, der hedder Louisiana-territoriet, som er noget, man har købt fra Frankrig. Og jeg vil sige, at USA og Frankrig har noget andet til fælles, at det er vel de to eneste nationer, der jeg kender til, der sådan opfatter sig selv som nogen, der ikke så meget er et produkt af en historisk proces, men i højere grad er produkt af en idé, en filosofisk tanke. Altså hvor man kan sige, at Danmark er sådan født ud af mange års, tusind års historie, så er USA og Frankrig skabt ud af nogle idealer, som man mener er grundlaget for de to nationer. Altså de franske frihedsidealer og de amerikanske frihedsidealer. På den måde de to nationer for oplysningstiden. Så de er meget til fælles, men det er også to nationer, der elsker og hader hinanden. Og der er vel få, der har givet hinanden så mange drag over nakken. Nogle gange kærligt, nogle gange meget mindre kærligt, end netop Frankrig og USA har. Sidst vi så det sådan big time, det var selvfølgelig i optakten til Irakkrigen i 2003, hvor det blev så voldsomt, at der nogle amerikanere ikke længere ville kalde pomfritter for french fries. Man gik over til udtrykket freedom fries. Lige her det sidst, der er jo, de deler jo blandt andet en person, som interesserer sig meget for begge lande, nemlig Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, der var en af USA's grundlægger, USA's præsident, udenrigsminister og ambassadør i Paris. Han er også dagens forfatter til dagens bog. Ja, han var frankofil om nogen og tog pomfrit med hjem til USA fra Frankrig, og ønskede, at USA sådan skulle have et stærkt... Altså, da USA blev selvstændigt, der skal de jo ligesom vælge, vil vi genoptage og prøve at få et godt forhold med britterne igen, og mere se det som sådan en familiefejde. Vi smed britterne ud, men det er jo en slags familie. Kan vi zone det bånd, Alexander Hamilton ville til at det? Jefferson var nok meget mere til, at man gik i fransk retning. Det var der flere andre, der var af den skole. Så han er også sådan en del af hele det der projekt. Noget andet, der er ved Jefferson, er, at Jefferson var er forfatter til en bibel. Der er simpelthen en bibel, der hedder Jeffersons Bibel. Der er det nye testamente, hvor Jefferson har gengivet det nye testamente på en façon, hvor han har klippet alle overnaturlige handlinger ud af det nye testamente. Så han fortæller med det nye testamentes egne ord, der genfortæller han simpelthen gjort noget så voldsomt, og som der er sikkert mange, der på det tidspunkt tænkt, var meget, meget problematisk. Så man satte sig ned og klippet i en bibel, og hver gang der står noget med, at der foregår et mirakel og så videre, så er det klippet ud. Og tilbage er der en fortælling om en mand, der går rundt i Judæa og prædiker næstekærlighed med sine disciple, og der er ikke noget overnaturligt, og til sidst bliver han slået ihjel for sin tro på de her begreber. Og det interessante er, og Jeffersons bibel er ikke så lang, men det var Jeffersons måde at tro på. Han var jo han berømt for, at det er ham, der sørger for, at USA bliver den første nation, der adskiller kirke og stat i sin måde at forstå sig som nation, for det kæmper han for hele livet, at det sådan var det, der var grundprincippet for USA. Og han skriver meget berømt i et brev til sin gode ven Benjamin Rush, at jeg vil aldrig nogensinde ofre min fornuft på frihedens alter, eller på sandhedens alter. Jeg vil ikke lade noget have tyranni over min rationelle dømmekraft. Altså underforstået, at kirke og tro skulle langt ud af det politiske rum, og det skulle ikke påvirke din logik. Men oven i det er han jo ligesom Isaac Newton og andre en meget, meget troende menneske. Og hans måde at tro på, det er ved at skrive alt det, han ikke kan tro på, nemlig miraklerne, ud af Bibelen. Og tilbage står, synes jeg, som jeg har læst Jeffersons Bibel mange gange faktisk, eller flere gange, der står tilbage en meget, meget stærk tekst om, hvor stærk budskab, som viser, hvor stærk kristendomsbudskab er, og at det faktisk er stærkere uden mirakler end med mirakler. Fantastisk. Det er altså Jefferson, Thomas Jeffersons Bibel, som er ugens anbefaling. Så langt fra Donald Trump kan man næsten ikke komme som Thomas Jefferson. Vi er tilbage med kampagnesporet igen om en uge. Ha' det godt så længe. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.